Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, Allahu Teala'nın kitabı Kur'an-ı Kerim'de en çok zikrettiği, anlattığı peygamberlerden birisi sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam efendimizin büyük dedesi İbrahim aleyhisselamdır. İbrahim aleyhisselam aynı zamanda Allahu Teala'nın bize şahsiyetini örnek gösterdiği peygamberlerinden biridir. Kur'an-ı Kerim iki peygamberi özellikle örneğinizdir. Böyle insan olunacak, böyle mümin olmak gerekir diye öne çıkarıyor. Onlarca peygamberden söz ediliyor Kur'an'da. Onlar da şüphesiz Allah'ın örnek kulları ama özellikle İbrahim aleyhisselam Allah'ın iman davasındaki örnek kuludur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de zaten müminlerin önündeki rehberdir, ışıktır. İbrahim aleyhisselamın özellikle bütün müminlere örnek gösterilmesi şüphesiz onun Allah'ın razı olduğu karakterinden kaynaklanıyor. Sadece büyük bir peygamberin Muhammed aleyhisselamın dedesi olmak gibi bir meziyet İbrahim aleyhisselamı öne çıkarmıyor. Çünkü Allah'ın kullarına göstereceği örneklerde dedelik, amcalık, evlatlık, yeğenlik gibi forslar bir kıymet belirtisi değildir. Allah hiçbir kulunu filancanın şusudur, filancayla şöyle yakınlığı var diye öne çıkarmaz. Nuh aleyhisselam gibi bir peygamberin oğlunu öne çıkardı ama bataklığın örneği olarak öne çıkardı. Bu nedenle İbrahim aleyhisselamdan söz ederken Kur'an, içinde Kur'an-ı Kerim'in bir de İbrahim suresi de var. Sadece isim olarak değil, bir surenin ismi bile İbrahim suresidir. İbrahim aleyhisselamı Allah öne çıkarırken, sizden önce ne büyük şahsiyetler vardı, bakın tarihiniz ne büyük insanlarla dolu der gibi, şöyle nostaljik hatıraları tazelemek için, Allah'ın dostlarından örnekler vermek için, İbrahim aleyhisselam işte çok yemek ikram ederdi de sofrası ikramsız kalmazdı gibi tarih öğretmek için Allah ne İbrahim'i ne de başka bir kulunu örnek göstermiyor. Göstermedi. Sadece kimden razı Allah? Kime kulum diyor? Kimi cennetine koyacak? Nasıl kulluk istiyor Allah? Bunu göstermek için Nuh'unu anlattı, Yusuf'unu anlattı, Yakub'unu anlattı, Ashab-ı Kehf'i anlattı, Ashab-ı Uhdud'u anlattı. Bunun için İbrahim'i anlatıyor Allahu Teala. Biz Allah'ın peygamberlerini ve onların Kur'an-ı Kerim'de bize anlatılan karakterlerini, şahsiyetlerini ve ortaya koydukları tavırlarını bu mantıkla dinlediğimiz zaman Allah'ın kitabından istifade etmiş oluruz ve elbette Allah bize siz de peygamber olmak için bu şekilde mücadele edin, sonunda peygamberlik rütbesine erersiniz demiyor. Müminlik budur diyor. Zirvedeki hedef İbrahim aleyhisselamdır, Yakup aleyhisselamdır, Yusuf aleyhisselamdır. Bunlar zirvedeki hedeflerdir. Ashab-ı Kehf zirve hedefteki insanlardan oluşuyor. Sen de Ashab-ı Kehf olmak için Ağrı Dağı'na çıkıp 300 sene orada karın altında nöbet tutman gerekmiyor. Ama Allah'a isyan söz konusu olunca en azından kralın karşısına çıkıp yerlerin göklerin Allah'ı varken sizin şirkinize biz itaat etmeyiz dedikleri Ashab-ı Kehf gibi olmayı beceremiyorsan bile bir istifa dilekçesi A4 kağıdına memur olmaktan ayrılmak istiyorum de, Allah'a isyan olan bir zeminde bulunma. Böylece sen de Ashab-ı Kehf'i olmuş olursun 2000'li yılların. Ağrı Dağı'na da çıkman gerekmiyor. İleyhi yes'adul kelimut tayyib vel amelus salihu yerfe'u. Senin o dilekçeni Allah arşa kadar yükseltir o zaman. Sen Ağrı Dağı'na çıkıp mağaralarda 300 sene beklemeden Allah seni arşında ileyhi yes'adul kelimut tayyib. O senin hoş dilekçen. Ben memur olmak istemiyorum. Başımın açılmasındansa bir gece kondu da tek öğünle ömrümün sonuna kadar yaşamaya razıyım. Ama Allah'a isyan olan bir işle, erkeklerle aynı ortamda bulunacak şekilde rızık kazanmak istemiyorum diye bir dilekçe yaz. O dilekçeni Allah zalimin önünde dağlarda 300 sene beklemeye razı olacak kadar cüretli bir şekilde imanını gürleyen Ashab-ı Kehf gibi seni de Allah ebedileştirsin. Kıyamet günü seni de Allah Ashab-ı Kehf'le beraber, Ashab-ı Kehf'le beraber dirilsin. Çünkü herkes örnek aldığı, örneklendiği ile beraber dirileceği günde o senin dilekçen biiznillah seni levh-i mahfuzda kayıtlı mübarek kullarından biri haline getirir. Demek ki Allah Kur'an'ında Ashab-ı Kehf'i, Ashab-ı Uhdud'u, İbrahim'ini zevk için anlatmıyor. Kur'an tarih kitabı değil, iman ve amel kitabıdır. İbrahim'e iman etmek, Allah'ın dostu, peygamberi Muhammed Aleyhisselam'ın dedesi olarak iman etmek, beğenmek ve onun gibi amel etmek için Allah'ın kitabında İbrahim suresi var, İbrahim Aleyhisselam var. Evlat sevgisine karşı ne büyük bir imtihan içinde olduğunu, evlat insanı 30 sene kanlı gözyaşlar akıttırarak neticede ama olmana sebep olacak kadar yüreğini yakacak bir dağ ateşi olduğunu görmen için Allah Yakub'u anlatıyor, Yusuf'u anlatıyor. Bunlar hikaye değil, iman kitabı bunlar. Bunlar iman ettiğimiz şeyler. Kardeşler, İbrahim Aleyhisselam 1-5-10 konuda değil, Allah'a giden bütün yollarda levhası bulunan bir işarettir. İbrahim Aleyhisselam'da usvetun hasene, sizin için çok güzel örnekler var diyor Allah. Fi İbrahim'e vellezine ma'h, hem İbrahim'de örnek var, hem İbrahimleşmiş, İbrahim'in kadrosuna geçmiş kulları var Allah'ın. Belki İbrahim'in oğlu değil, belki İbrahim'in yeğeni değil ama ruh İbrahim ruhu, hayat tarzı İbrahim'in tarzı, Nemrut'un karşısına çıkma yüreği taşıyan ve Nemrut'un ateşinde yanmayacak giysiler, iman giysileri içerisinde olan İbrahimler'de örneği var. İbrahim'i bir tane değil Allah'ın. Ne İbrahimleri var, hiçbir ateş onları yakmadı. Vücutları yandı, eridi. Azaplarda bir deri bir kemik bile kalmadılar. Kılları bile kalmadı. Ama isimlerini Allah ebedileştirdi. Hiç ölmediler. Allah'ın katında İbrahim ve İbrahim gibiler diye dosyaya kondular. İbrahim aleyhisselam sadece kurban bayramlarında, namaz vakti gelinceye kadar insanları oyalamak için oğlunu nasıl kestiğini anlattığımız hikayenin aktörlerinden birisi değildir. Bizim şu oğlunu kesiyordu da, işte tam bıçağı taşa vurdu da, taş bile kesildi de onun biricik derisini kesmedi hikayesi, Kur'an'a yazık ettiğimiz, İsmail'i heder ettiğimiz yanlış işlerdendir. Ve Kurban Bayramı, İsmail'in kesilmesinin her sene tekrarlanan yıl dönümü değildir. İsmail'i kesmeye götüren İbrahim'i ve oğlunu İsmail'i anlatan Allah Kur'an'ında böyle anlatmıyor. Nereden çıktı baba oğlunu rüyasında kesmeyi görmüş de filmi niye yarısından başlıyorsun? Film oradan mı başlıyor? Rüyasında kesmeye götürmüş. Nerede gördün rüyasında kesmeye götürmüş? Allah Kur'an'ında söylüyor. Kur'an oradan mı başlatıyor olayı? Bu İsmail'e yazık etmektir. Bir İsmail gösterdi Allah bize, o da camilerde kurban hikayesi oldu gitti. İbrahim gösterdi, o da ateş yakar mı yakmaz mı insanı hikayelerine konu oldu. Bunlar iman meseleleri. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek ne demekse, bir Müslüman için bu la ilahe illallah hangi ciddiyet atmosferinde ve hangi ağır konular içerisinde ele alınması gereken bir şeyse, İbrahim aleyhisselamın oğlu İsmail'i kurban gibi kesmek için yere yatırması da aynı la ilahe illallah'ı anlatan Kur'an'ın konularından biridir. Hiçbir şekilde bu masal konusu olamaz. Bu kurban bayramında değil, çocuğa annesinin hamile kaldığı gün düşünülmesi gereken bir şeydir. Çünkü Kur'an 15 yaşında İsmail'i kurbanlık koç gibi kesmeye götürdüğü günden başlatmıyor bu filmi. Nereden başlatıyor? Şimdi Saffat suresinin, Kur'an-ı Kerim'de Saffat suresinin 83. ayetinden itibaren şu film nasıl başlıyor? Bir defa buna dikkat edelim. O inne min şi'atihi le İbrahim. 82. ayete kadar Allah Nuh aleyhisselamın mücadelesini anlattı. Şirk tuğyanının nasıl insanlığı helak ettiğini, Nuh aleyhisselamın 10 asra yakın bir zaman mücadelesinin 100 kişiye bile fayda etmediğini, Allah'a şirkin, azgınlığın, isyanın ve söz dinlememenin yeryüzünün sulara boğulmasına nasıl neden olduğunu ve sadece Nuh aleyhisselamla beraber birkaç kişinin gemiye çıkıp kurtulduğunu anlattıktan sonra bu ayet, film nereden başlıyor dikkat et, o inne min şi'atihi le İbrahim, Nuh'un tipinden, Nuh'un grubundan, Nuh gibilerden, Nuh'un mücadele tarzından birisi de İbrahim'di diyor. O inne min şi'atihi le İbrahim. Demek ki İsmail'in kesilme hikayesi önce yeryüzünde Allah'a şirk yüzünden, tuğyanın, isyanın ve azgınlığın sebebinin olduğu bir olaydan dolayı, yeryüzünün bütününün bir helak zemini ve zamanın bir bölümünü sular altında geçirme tufanının nedeni İsmail'le ilgili süreçte var bir defa. Ve inne min şi'atihi le İbrahim. Öyle rüyasında gördü, aldı İsmail'i boynuzlarından bağlayıp kesmeye götürdü. Allah'tan haya et. Film burada mı başlıyor? Yemek deyince bu tencereye bu yemeğin pişmeden konduğu süreçten niye başlatmıyorsun? Allah İsmail'in kesilme hikayesini anlatacağı zaman o inne min şiatihi ile İbrahim başlarken oradan başlıyor bir defa. Nuh'un mücadelesi, Nuh'un 10 asra varan savaşının mantığının devamı olarak İbrahim diye biri çıktı, Allah buyuruyor. İbrahim Nuh mantıklı bir adam. 110 yaşında vefat etti ama 950 sene nübüvvet mücadelesi yapmış Nuh kafalı bir adamdı diyor. O inne min şiati ile İbrahim. Nuh'un o yapısında, o Allah'a fedakarlığında 950 sene bıkmadan Allah diyen Nuh'un mantığı İbrahim'de de vardı diyor. Ne oldu İbrahim'de vardı? İz câe rabbehu bi kalbin selim. Bir defa İbrahim tertemiz, pürüzsüz bir kalple Rabbine koştu. Film buradan başlıyor. Nuh kafalı adammış demek ki. Verseydi Allah İbrahim'e ömür, 1000 sene o da mücadele edecekti demek ki. 100 sene verdi, 100 sene mücadele etti. Çünkü kafa Nuh kafası. Bir de bir kalbin selim. Bu selim kafalı, pürüzsüz kalbi olan bir adamdı diyor. Öyle hem memurluk olacak, hem işler iyi gidecek, hem de davasına hizmet edecek, kurbanda da hisse verdiği için faizle olan ilişkilerini de melekler görmezden gelecek adam değildi. Bir kalbin selim, sadece Allah'ın bulunduğu bir kalple yola çıktı İbrahim. İzce rabbehu, Rabbine geldi bir kalbin selim. O kalpte Allah'tan başka kimse yoktu. Öyle kurbanda İsmail'in hisselerini topla, peygamber hissesi topla, kurban bayramı geçince tatilde ne kadar birikti faizden diye banka müdürünü ara. Bir kalbin selim. Öyle değil. Sadece Allah bulunan bir kalple İbrahim yola çıktı. İsmail'i durup dururken kurban etmenin ne anlamı var? Müslümanlar İsmail'i o kurban ediyordu da koç geldi de biz de onu tekrar ediyoruz diye anladılar mı? Bir şey anlamış olmazlar ki. Namaza 4. rekatından ettehiyyatüden başlamak olur bu. Namaz kılalım, tamam ben ettehiyyatüden devam edeyim. Nerede 4 rekat? Bu mantık bir defa yanlış. Başlama tarzı yanlış. Ve sonra ayetler devam ediyor. Tuttu İbrahim, ne yaptı? Bildiğimiz mücadelesi babasından başladı. Bu putlar nedir baba dedi. Ne yapıyorsunuz siz dedi. Kabilesinin karşısına geçti. Ne derler acaba? Uygun mudur? Henüz üniversitedeki görevimi de almadan bir sıkıntı çıkarır mıyım? Dosya tutarlar mı? İstihbarat beni izliyor mudur? Böyle dertleri olmadı. Madem kalbin tertemiz, Allah'tan başka kimse yok o kalpte, kabilesinin karşısına geçti. Babasının karşısına geçti. Bir bayram töreninde şirk için, putlara tazim için çağrıldığında rahatsızım, gelemem dedi diyor Allah. Rahatsızım diye gitmedi, bıraktılar onu. O da tuttu, kendisi gitmediği törenden sonra putları vurdu dağıttı. Puthaneye saygısızlık yaptı. Geldiğinde de ne yaptın İbrahim dediler. İtiraf etmiş oldu, tuttular. Onun için yörenin, zamanın en ağır cezasını takdir ettiler. Olayı hızlı bir şekilde geçiyoruz. Dediler ki kalub nulehu bunyanan fe elkuhu fil cehim. Dediler ki ya bu adam sisteme çomak soktu. Bizim sistemimizi, putlarımızı saygısız hale getirdi. Büyük bir bina yapın, ateşten bir bina yapın. Bunu bunun içine atalım, nesiller boyu örnek olsun. Bir daha kimse devletimize, putlarımıza, sistemimize çomak sokmaya cüret edemesin dediler diyor Allah. Fe eradu bihi keyden. Büyük bir tuzağın içine İbrahim'i düşürecektiler. Ama neyle yapıyorlar bunu? Kendi kafalarıyla. Ama İbrahim bir kere selim bir kalple, pürüzsüz, içinde sadece Allah bulunan bir kalple Allah'a gitmişti. Onlarsa şeytanlarının desteğiyle, şeytanın projelendirmesiyle İbrahim'i büyük bir ateşin içerisinde yakıp eritip insanlığa örnek yapacaklardı. Yine öyle oldu ama ateşin Allah dilemesi halinde insanı yakamayacağını, Allah selim bir kalple sadece ortaksız bir şekilde kendisine gelen kulunu yalnız bırakmayacağını kıyamete kadar örneklendirdi. Onların istediği örnek değil, Allah'ın istediği örnek oldu. Neden? Çünkü hüküm Allah'ındır. Çünkü karar Allah'ındır. Yanmaya razı olan İbrahim'ini yakmaz Allah. Ama yanmamak için kendi kendine tedbirler alan yanar, zarar görür. Bunun için bildiğimiz bir gerçeği bir kere daha hatırlayalım. Cebrail aleyhisselam tam ateşe atılacağı zaman, şöyle metreler kalmış, haftalardır tutuşmuş ve yanan orman gibi bir ateşin içerisine atılacağı zaman, İbrahim yardım istiyor musun diye Cebrail aleyhisselam soruyor İbrahim'e, yardım istiyor musun? O da o ormanlar gibi yanan ateşin ortasında atlayacağına saniyeler kalmış diyor ki, sen yardım edecek olan ey Cebrail, senden yardım istemem diyor. Allah ise yardım edecek olan, o beni benden iyi bilir zaten, niye isteyeyim diyor. İzce'e rabbehu bi kalbin selim. Pürüzsüz bir kalple Allah'a geldi. Mantık bu. Ben, sen kimsin, senden yardım isteyeceğim? Nesin sen? Cebrail. Sen de kulsun. Niye senden yardım isteyeyim? Ne oldu o zaman? Allah İbrahim'ini yakmadı. Çünkü İbrahim Allah'ın bir İbrahim'iydi. Sıradan biri değildi. Nuh mantıklı. Kafası Nuh gibi 1000 sene kulluğa dayanmaya müsait büyük bir adamdı. Tek başına bir ümmetti İbrahim. Sonra Allah onu yakmadı. İsmail'e nasıl gitti onu şimdi inceliyoruz. Saffat suresinden, Yasin-i Şerif'ten sonraki surelerinden Kur'an-ı Kerim'in inceliyoruz. Kur'an söylüyor. Bakalım, böyle oğlunu rüyasında gördü, kesiyordu, bıçak kesmedi, sinirlendi, taşa vurdu, taş ikiye bölündü, film bitti mi amca? Ha, yatalım mı şimdi? Roman bitti mi? Böyle mi bakalım bu mesele? Öyle değil. İş Nuh aleyhisselam'dan başladı. İş Nuh aleyhisselam'dan başladı. Kurban bayramı da yardımlaşma bayramı değildir. Fakir fukarayı etle hatırlama bayramı değildir. Öyle anneler günü gibi, babalar günü gibi senede bir defa 1 kilo et vermek için fakirleri hatırlamak İslam dininin hatırlama mantığına aykırıdır. Anneler günü gibi kurban günü et günü mü olurmuş? Kurban bayramı Saffat suresinde Allah'ın anlattığı İsmail olayının yıl dönümüdür. Bu da yardımlaşmayla ilgisi yoktur. Oradaki kurban etle ilgili değildir. Değildir, değildir. Eğer Kur'an'ın İsmail'ini, Kur'an'ın kurbanını konuşacaksak. Ama bizim filan yerdeki müessesemizin devam etmesi için, öğrencimize burs toplamak için Kur'an'ı alet edeceksek, alimallah güzel bir senaryo. Fena bir senaryo değil. O zaman İsmail yaşaması için her sene 1000 koç bulmak gerekir. Tiyatronun konusuna bağlı, maksadına bağlı. O zaman İbrahim'i yakmak istediler. Allah'sa selim bir kalple sadece kendisinin bulunduğu Nuh kafalı, 1000 yıl dayanma kapasiteli, garantili bir kalbin sahibi olan İbrahim'ini yakmadı. İbrahim baktı ki bu ateşle kendisini yakmaya çalışan putperest, Nemrut ruhlu adamların ortasında bu iş olmayacak. Hangi iş? 1000 sene Allah için yaşamak işi. 1000 yıl taviz vermeden, 1000 yıl yeryüzünün tamamı sulara boğulsa bile ayakta mümin olarak kalma, rükûden kalkmama, secdeden kalkmama, faize bulaşmama, hiçbir harama bulaşmama haleti ruhiyesi oralarda olmayacak. Bunu anlayınca İbrahim dedi ki, "Kale inni zahibun ila rabbi seyehdin. İnni zâhibun ilâ rabbi seyehdin. Madem buralarda bu işler olmuyor, Allah'a kulluk olmuyor, ben de Rabbime giderim dedi. Seyehdin, Rabbim bana yeter, ne yapacağımı bana gösterir dedi. Aldı ailesini, terk-i diyar etti. Kurban bayramına çıkıyoruz. Demek ki İsmaillik süreci önce kamyona eşyalarını yükleyip ben de Rabbime giderim. Madem burada çocuğumu Kur'an ruhlu yetiştiremiyorum, madem burada Allah'ın haramlarıyla iç içe yaşamaktayım, madem ki ben burada teheccüde kalkacak fırsat bulamıyorum, Rabbime giderim. Rabbimin mülkü geniş ya. İşte İsmail böyle oluştu. Nereden öğreniyorum? Saffat suresinden öğreniyoruz. Kale inni zâhibun ilâ rabbi. Ben Rabbime giderim dedi. Bu şirk düzeninin içinde yaşamam. Burada insana Allah'a secde etme imkanı, fırsatı verilmiyor dedi ve çıktı. Çıkarken de bir dilekçe bırakmış İbrahim. Çıkmış, çıkıyor, çoluk çocuğu yok, yapayalnız, garip, 80 yaşlarına gelmiş, hala çocuğu olmuyor. İki tane hanımı var, ikisinden de çocuğu olmuyor. Bunalmış. Çocuğum olsa da, çocuğumla beraber bir ailece iman etsek diye düşünmüş. İnsanları kazanamıyor, bari yatırımımı kendi ailem üzerinden yapayım istiyor. Nemrut, Nemrut, Nemrutluk yapıp onun Allah'a davetini engelliyor. İnsanları dışarıdan kazanamıyor. İbrahim, karısı Hacer, karısı Sare ve amcasının oğlu Lut. Dört kişiler yeryüzünde. Bakmış ki davet ederek, insanları tarlalarında Allah'a çağırarak bu iş olmuyor. Tutmuş dilekçe yapmış. Rabbi, hebli minas salihin. Rabbim, bana sana kulluk edecek çocuklar ver o zaman demiş. Ama bu duayı yaptığı zaman 80 yaşlarına gelmişti. Bakmış ki hala yapacak bir çare yok. İnsanlar gelmiyor. Kendi ailemden Allah diyecek bir çocuğum olsun düşünmüş. Rabbi hebli minas salihin. Rabbim bana çocuklardan salih bir çocuk nasip et. Ona sana kulluğu öğreteyim. O da sana kulluk yapsın. 5 kişi olalım bari. Bari 5 kişi olalım diye düşünmüş. Febeşşernâhu bigulâmin halim. O böyle dua edince, tamam İbrahim, sana iyi güzel bir çocuk müjdemiz olsun dedik Allah diyor. İsmail'i mezbahaneye götürüyoruz, dikkat et. Bir defa mantık, kurban bayramında yardım toplama, Filistin'deki işte Nemrut'un zulmünden dolayı aç kalmışlara yardım toplama mantığı değil, salihlerden olacak bir nesil yetiştirme kavgasından dolayı bana salih bir çocuk nasip et ya Rabbi diyor. Dua kabul ediliyor. Neden kabul ediliyor? Çünkü istek çok güzel bir istek. 80 yaşında olmuşsun, 100 yaşında olmuşsun, Allah için zor mu? İsmail diye bir çocuğu oldu. Oldu. Şimdi İsmail nasıl mezbahaneye gitti ona bakacağız. Çocuğumuz oldu. Kur'an Saffat suresinde bu olayı, sonra İbrahim çocuğunu sünnet ettirdi, işte Kur'an kursuna götürdü, hafızlık yaptırdı filan vesaire anlatmıyor. Felemma belaga ma'ahu sa'ya. Ne zaman ki çocuk onunla beraber tarlada çalışacak, yola çıkacak hale geldi diyor. Kaç yaşında olduğunu söylemiyor. Ama bir çocuk babasıyla bahçeye ne zaman çıkar? 2 yaşında çıkmaz. 5 yaşında çıksa babasının başına üstelik dert olur orada. Demek ki çocuk 10-15 yaşlarına doğru gelmiş. 80 yaşından sonra Allah'ın lütfettiği bir çocuk bu. Bu yaşa geldikten sonra İbrahim Aleyhisselam Nemrut'a karşı Allah diyecek bir çocuk istemişti. Verdi Allah. Yaşlı başlı olmasına rağmen. tuttu bu çocuğu annesiyle beraber kendisinden yüzlerce kilometre uzak bir yer olan Mekke'ye getirdi. Kundak'ta bir çocuk, hanımı ve dağ başı bir yer. Ortada Kabe yok, Safa Merve yok, bomboş bir yer. Karısı dedi ki, İbrahim bıraktı gidiyor. Nereye gidiyorsun dedi. Sizi burada bırakacağım gideceğim dedi. Burada su yok, ot yok. Gayra zi zer'in, ekin bitmez bir yere niye bıraktın bizi diyor İbrahim. Niye bıraktın bizi buraya diyor. Döndü İbrahim, boynunu büktü. Karısı dedi ki, yoksa Rabbin mi sana emretti bunu dedi. Evet dedi. O bizi zayi etmez, git o zaman dedi. Kadın, kadın, kadın, sigorta güvencesine bak kadının. Kocası boşarsa bu kızı, işsiz kalmasın diye açık saçık okullarda okutan anaya bak. Bir de Rabbin mi sana böyle emretti deyince peki diyen kadına bak. Ana Allah'a teslim olmuş. Baba kalbinde Allah'tan başka kimse yok. Böyle bir çocuk 10-15 yaşlarına gelmiş. Baba İbrahim rüyasında çocuğunu keserken görmüş. Bir çocuğu var zaten. Bir çocuğu var. Onu da keserken görüyor. E görsün rüya bu, estağfurullah deyip dön öbür tarafta uyu, olmaz. Peygamber rüya gördü mü o gerçektir. Peygamberlerin rüyaları rüya değildir. Onların gördüğü her rüya gün yüzünde görülmüş gibidir. Hüküm böyle. Geldi oğluna dedi ki, oğlum seni rüyamda keserken gördüm. Biliyorsun ki Allah peygamberine rüya gösterdi mi bu gerçekleşmesi gerekir. Fanzur mâzâ tef'al. Ne düşünüyorsun oğlum, ne yapacağız? 80 yaşından sonra ve tek çocuğu var. İkinci bir çocuğu da yok. İki hanımı var, bir çocuğu var. O da ne demiş? Seteciduni inşaallahu minessabirin. Babacım sen Allah'ın emrettiğini yerine getir. İnşallah ben sabrederim, sen merak etme dedi. Ne yapıyorsun baba demedi. Peki Allah ne emrettiyse sana yap dedi. Şimdi İsmail filmi başlıyor. Bir defa kesmeyi emreden Allah. Bunu bir yardımlaşma konusu için mi? Vakfa gelir getirmek için mi? Bir gelenek oluşturmak için mi? Neden böyle emrettiğini Allah biliyor. Diyor ki Allah Saffat suresinde, İsmail'i aldı, eline de bıçağı aldı, çocuğu koç gibi yere yatırdı. Yere yatırınca felemma esleme vetellehu lil cebin, bize teslim olduklarını gördük Allah buyuruyor. Felemma esleme, baktık ki baba oğul teslim. Neye teslim? Allah ne dediyse ona. Ve nadeynahu en ya İbrahim. O zaman dedik ki ey İbrahim, kad saddaktar rüya. Tamam, sen ispat ettin. Neyi İbrahim ispat etmiş? Rüyasında bile görmüş olsa Allah için fedakarlığı, rüyasında bile görmüş olsa Allah'a teslimiyeti, itaat etmeye hazır olduğunu gördük. İnna kezalike neczil muhsinin. Biz muhsin kullarımızın üzerindeki mükafatımızı bu şekilde yaparız. Böyle imtihan ederiz kullarımızı. Neresinde bunun İsmail'i kesip kesmekten kurtulup koçu bedel yapmak, koçu her sene bizim de çocuklarımız kurban olurdu az kalsın, sağ olsun İsmail sayesinde kurtulduk diye masala dönüştürmek nerede burada? İsmail'e çok yazık ettik. İsmail çocuğunu tutup en üstün zeka puanlarına rağmen Allah'ın kitabını ezberlemeden bu çocuğa diploma lazım değil deyip diyemeyeceğini görmek isterdi Allah. Sen bilakis zeki çocuktur diye, çok zekidir, bu kurslarda israf olmasın, çocuğa yazık olmasın diye bunu kolejlerde kız erkek bir arada çürütürken o kolej için kurban kesiyorsun ve bu anlamdaki İsmail'i de hissedar ediyorsun kolejine. Armut gösterip patlıcan toplamaktır bu. İsmail kurbanın örneği değildir, teslimiyetin örneğidir. İsteyen Allah'sa eğer, Allah istedikten sonra ot bitmeyen en yakın yerleşim yerinin 1000 kilometre olduğu bir vadiye çocuğunu ve onun biricik gencecik annesini götürüp teslim etmektir İsmail olayı. Allah bunu anlatıyor Kur'an'da. Felemma eslema ve tellehu lil cebin. Onlar teslim olduklarını gösterince oyun bitti. Bütün sorun neymiş demek ki? Teslimiyetin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini görmekmiş. Şimdi kim kurban bayramını bir koçun etinin yenmesi veya fakir komşulara dağıtılması olarak görüyorsa, tabii bunun için bir sürü alavara dalavara yaparak, bu sadece dağ gibi bir gerçeği bir kova kuma dönüştürmektir. Bu nedenle işte üzerimizden şu kadar Kurban Bayramı, şu kadar Kadir Gecesi, şu kadar Ramazan-ı Şerif, bu kadar Mina, Müzdelife, Arafat Vakfesi, bu kadar Kur'an hatimleri, bu kadar laflar, edebiyatlar geçtiği halde hala faiz afet gibi kasalarımızı, rızkımızı, cebimizi, sofralarımızı fırtına gibi işgal etmeye devam ediyor. Çünkü biz İsmail'den koç anlıyoruz. Kurban Bayramı'ndan faizle mücadele etmek, banka müdürü sana en son model villa teklif edelim, bizimle çalış dediği zaman defol deyip güvenlikle onu fabrikanın dışına atmayı cihat, Allah için yapılacak en büyük iş görmenin İsmaillik olduğunu anlamamak için bir sürü tiyatro uydurduk ya, bunun neticesi olarak da ne İsmail işe yaradı, ne İbrahim işe yaradı, eridik gittik. Neredeyse camilerin alt katları faizli bankalara kiraya verilecek hale gelindi. Zina normal eylem haline getirildi. Yalan diye bir ayıp kalmadı. İnsanların Allah'tan sonra en çok itaat etmeleri gereken ve önlerinde diz çökmeleri gereken anaları, babaları olduğu halde annelerini, babalarını 3 gün önce tanıdığı sevgilisine çiğnetecekleri kadar ana baba isyanı olan bir toplumda bir de başörtüsü Müslümanlık olarak o kızların kafasında durdu. Münafıklık damarlarda hastalık değil, damarın kendisi haline geldi. Anneyi babayı çiğnemek, Allah'ın Kur'an'ını sadece cenazelerde okunur kitap haline getirmek, bir üzüntü kaynağı, esef verici bir hastalık olmaktan bile çıktı. Neden? İbrahim yanlış yere oturtulduğu için, İsmail yanlış yere oturtulduğu için, İbrahim 80 yaşındaki ihtiyar hali, 80'den de fazla, o yaştan sonra elde ettiği biricik yavrusunu, biricik yavrusunu kundaktayken bugün tavaf edilen, üzerinde tavaf edilen Kabe'nin arazisinde büyüttü üstelik. Allah ilk su olarak İsmail'e zemzem içittirdi. İlk zemzemi kana kana içen İsmail ve anası oldu. Öyle biberonla, uydurma sütle büyümüş bir çocuk da değil. Yeryüzünün cennetten gelmiş suyuyla büyüdü. Baba Allah'ın en teslim olmuş kulu. Ana, Rabbin emrettiyse zarar yok diyen bir ana, öyle bir çocuğu, o yaştan sonra elde edilmiş bir çocuğu kurban etti. Etmekte tereddüt etmedi. Üstelik de çocuğu yatırırken yüzünü toprağa doğru yatırdı ki ağlar, ben de üzülürüm kesemem diye korktu, yüzüstü yatırdı çocuğu yatırırken. Bunu yaptı İbrahim. Ama biz Kurban Bayramı'nda bunu bir hikaye olarak dinlemekten arlanmadık. Tabii bu hikayeyi dinlemekten arlanmayınca da, çocuğumuz zeki ise onu hafız yapmayı, şeriat ilimleriyle yetiştirmeyi ziyan gördük. Ama yaramazsa, bir koleje girdiğinde masraf etmeye değmeyecekse, alimallah o hafız olsun dedik. O hafız olsun. Hurdaları, defoluları Allah'a uygun gördük. Neden? İsmailler kesim mezbahane masalı ya zaten. Müşrikler de Mekke'de böyle yapmıyorlar mıydı? Müşrikler de dişi keçileri Allah için kurban edip, erkek keçinin tekenin eti daha iyi olur, bunu kendimiz için kurban edelim demiyorlar mıydı? Kardeşler, işte afetimiz budur. Bu sadece İbrahim'in, İsmail'in hikayesini anlama mantığımız değildir. Bu bütün Kur'an'ın özüne bakışımızdaki mantıktır. Kur'an'ı hikaye olarak dinlemekten tövbe etmeliyiz. Aksi takdirde Kur'an Müslümanların ezan okunan diyarında bile faizi önleyemiyor, görüyorsunuz. Zinayı önleyemiyor Kur'an. Yalanı önleyemiyor. Cinayeti, ırkçılığı önleyemiyor. Neden? Hikaye. Hikaye çocuk büyürken lazım. Büyüdükten sonra o da anlatacak zaten. İsmail'e yazık ettik. O büyük İsmail'i, Zemzem'i ilk içen insanı yazık ettik. Bundan tövbe etmemiz lazım. İmam efendiler, müezzinler, Allah'ın kullarına Allah'ı anlatanlar, nasıl konuştuklarına dikkat etmeleri gerekmez mi? Namazın 4. rekatından başlamıyorsun. Ramazan'ın orucunu öğle vakti başlamıyorsun. Başından dibine götürüyorsun. İsmail'i niye orta yerden aldın anlatıyorsun? Niye bu davayı Nuh Aleyhisselam'dan başlatan Kur'an'ı örnek alıp anlatmıyorsun? Bu hastalık hepimiz için hastalık. Tövbe etmemiz, istiğfar etmemiz, yeniden Kur'an'a dönmemiz gerekmektedir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.